jedan pokret rukom, pretvori sve tu plavi sahan. Smešaj plak, pretvori se u svod, izbrisa jedan dan u noć. Abri, taj pogled i taj stih, i veo što leti iznad nas. Budi me, budi me, i gleda novi svet, i tamo neke čudne ljude smeju se i plaču, i puze po vrelom betonu. A ti, taj pogled i taj stih, i veo što leti iznad nas. Budi me, budi me. A ti, taj pogled i taj stih, i veo što leti iznad nas. I svud je mir, svud je mir, svud je mir. Desa, desa, da li je to ovaj svet? Desa, desa, da li je to ovaj svet? Su snovi, sve misli i sve slike odneo je starac. Al ja tražim onu reč, al ja tražim onaj stih. Al sud je mir, sud je mir, sud je mir.